Kocham muzykę świata. To dobrej nocy, mam nadzieję, do usłyszenia w niedzielę. Existência de um extravagância. És convivência de senhores vivência. Paciência de um consequência. Resistência de um extravagância. Angola, Angola, olha e poça. A minha osca tá matando. Um bem com hora bambanha caminho. Angola, Angola, olha e poça. A minha osca tá matando, bem com o ar a bambanha caminho. És vida só, que eu está a viver, para olhar de noite manchei, sem maca, mas com sabura. És vida só, que eu está a viver, para olhar de noite manchei, sem maca, mas com sabura. Angola, Angola, a minha osca tá matando, o benco ora bambanha caminho. Angola, Angola, oi, poça. A minha osca tá matando, o benco ora bambanha caminho. Trójka. Program trzeci. Patrzę na zegar 5 minut po godzinie drugiej i to czas, kiedy spóźniony troszkę, acz Myślę, że i tak nikt nie śpieszy się zbytnio. W związku z tym opóźnione osobowy staną na stacji osobliwości muzycznej i jeszcze troszkę postoi. Biskup Nitifor tymczasem późną porą pisze z Bestidonistiego, śląc gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj pani Ireny Dan, mocnego pana redaktora, także wszystkich, którzy trwają na nasłuchu mimo tak późnej pory. Dla tych, którzy trwają i wsiedli do naszego stojącego na stacji osobowego, adres internetowy może się przydać. Wojciech.osowski przez 2S Małpopolskie Radio pisane razem.pl i na Facebooku profil osobliwości muzyczne. Byłoby nam miło, gdybyśmy wiedzieli, że nie jedziemy w przedziale sami. A tymczasem dobra wiadomość i zanim ją podam, podzielę się ze wszystkimi, to najpierw muzyczka. nowy utwór z płyty Aladdin Daszka. Nie bez przyczyny otwiera nasze dzisiejsze spotkanie, bo właśnie doszły do mnie słuchy, że szykuje się reedycja tego albumu. I jeżeli to prawda, to ufam, że będziemy mieli parę kopii do przytulenia. To jedna część tej dobrej wiadomości, czy może to jest ta dobra wiadomość. Jeżeli państwo myślą o złej, to nie jest taka najgorsza, bo Albert Kubezin, nasz Albercik, będzie w Polsce na jedynym koncercie 19 listopada w Poznaniu. Trwa walka o to, by wystąpił gdzieś jeszcze. Chciałbym, żeby to było w okolicach Warszawy, bo 19 akurat będę ze słuchaczem Darkiem krzyżował kringi na zawodach sportowych i do Poznania nie będę mógł się udać. No, ale ponieważ płyta zacna, jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto na nią poczekać w osobliwościach, to teraz przekonujemy. Kolejny utwór z tej płyty, no, a później już na dobre zaczynamy. Thank you. Kuwezin będzie pewnie okazja, by powrócić do jego muzyki, jak tylko zdobędziemy nowe, stare płyty. A teraz sięgnę po książkę. Krzysztof Piskorski rozpisał się, patrzę, ponad 500 stron liczące nowe wydawnictwo. Nie będziemy czytali od deski do deski, ale prolog jest taki, że mógłby nam tą nocną porą towarzyszyć. Rzecz dzieje się, a zresztą nie będę wprowadzał, bo od tego jest właśnie prolog. Stanęli o zmroku dobrą godzinę po tym, jak sylwetka ostatniego carskiego wszędołaza zniknęła na horyzoncie ponad konarami drzew. Zwalili się bez sił na mech i mokrą, pachnącą zbutwiałym drewnem trawę pod wyciągnięte pradawne konary litewskiego matecznika. Odłożyli stare rusznice, gwintówki, muszkiety, zdjęli czapki. Ktoś miętosił w dłoniach różaniec, ktoś inny z namaszczeniem dopijał ostatni łyk gorzałki. Pozostali znieruchomieli jak omszałe kamienie, które ich otaczały. Eliza Żmijewska opadła na śliski, zagrzebiony pień. Odpięła pas z szablą po dziadku, wyciągnęła przed siebie nogi w spodniach do końskiej jazdy i wysokich oficerkach. Odrzuciła do tyłu głowę. Wdychała zapach lasu, próbując uleczyć nim ćmienie w skroniach i palący ból mięśni. Obok niej wartownik wspiął się na zwalone konary i oparł na drzewcu postawionej na sztorc kosy. Próbował nie zasnąć na stojąco. Wbijał wzrok w czerń gęstego boru, nie zdając sobie sprawy, że przynosi więcej szkody niż pożytku. W półmroku jego popielaty płaszcz świecił z daleka jak wiszący nad ziemią ociężały świetlik. No właśnie, mam nadzieję, że państwo mimo późnej pory nie walczą ze snem jak ten wartownik i doczekają do końca tej opowieści. A tymczasem, skoro jesteśmy na Litwie, na Bomek się spotkałem Żal Varinis i ja ze wzruszeniem odkopałem później pierwszą płytę, jaką sobie kupiłem z ich muzyką. stary, dobry Żalwarinis, do którego za chwilę powrócimy, bo jesteśmy z opowieścią wszak na Litwie. No właśnie, ociężały świetlik na warcie i suniemy dalej. Była już ich tylko dwunastka, a wczoraj 23, a przedwczoraj prawie 50, a tydzień wcześniej pod Wilnem byli częścią 30-tysięcznej armii, która przy wsparciu polskich pułków generała Giełguda próbowała odbić miasto z rąk Iwana Dybicza. Rosjanie rzucili przeciwko nim wszystko. Lądowe pancerniki, strzelców syberyjskich, chodzące trupy, a nawet żar ptaka. Na nic. Powstańcy pobili ich, odepchnęli, choć już trzeciego dnia wedle wiele regimentów miało tylko po miarce prochu i kromce chleba na głowę, a obiecane okręty powietrzne z zaopatrzeniem nigdy nie przyleciały. Nie mieli amunicji, byli głodni, ziębnięci, a mimo to zwyciężali. Wtedy przyszedł wieczór 18 sierpnia 1830 roku, kiedy Eliza dowiedziała się, jak smakuje pękające niebo, kiedy usłyszała, jak brzmi wysysane światło, kiedy poczuła zapach ludzkiego ciała zmienionego w obłok czerwonej pary. Wieczór, kiedy Rosjanie poświęcili całe Wilno ze wszystkimi jego mieszkańcami, byle tylko zatrzymać powstanie. O, i to jest dobry moment, żeby na razie przestać. Żalwarinis, stary, ze starej płyty, ale na łomek się w Katowicach pojawili się i mówią, że nagrywają nowy album. Przynajmniej kilka piosenek będzie nagrane z Marga muzyką, wspaniałą grupą wokalną. A Żalwarinis, najnowsza płyta Teka, już jest. Nie. I dwa utwory z niej właśnie. Żal Barinis. I czekamy na nowe nagrania z Marga Muzyka, a tymczasem przypominam, że jesteśmy w litewskich lasach. No właśnie, nadszedł ten dzień. Po rzezi wileńskiej uciekli 100 osób. Zbieranina Polaków, Litwinów, francuskich ochotników, powstańców i regularnego wojska. Dowództwo objął stary pułkownik Kieżdar. Nie dowidział, a eksplozja eteru pod Wilnem wypaliła mu na źrenicach powidok, jaki słońce zostawiał u szalonych kaznodziejów, którzy wpatrują się w nie zbyt długo. Był jednak ostatnim oficerem w grupie, który zachował pełnię rozumu. Zbierając kolejnych ocalałych, dotarli pod Landwarowo, gdzie udało im się połączyć z mniejszym oddziałem powstańców walczącym pod wodzą pułkownik Emilii Plater. Jej widok poprawił nastroje i wlał w uciekinierów odrobinę nadziei. Nie na długo. Następnego dnia wpadli na szwadron kozaków. Stracili połowę ludzi, w tym Kieżdara, który ryczał i rzucał się jak niedźwiedź, nawet gdy w jego tyłym ciele siedział dobry tuzin pistoletowych kul. Emilia Plater poprowadziła niedobitki dalej przez kolejne dni porażek. Zostali pobici pod Ladygosem, potem gdy chcieli wkroczyć do starych troków, wpadli na rosyjską zasadzkę z szybkostrzelnym kulomiotem eterowym. Uciekli w las, a Rosjanie rzucili w pościg za nimi wszędołazy. Maszyny potrafiły wypatrzeć uciekinierów nawet w całkowitej ciemności przez liście i gałęzie, żarząc ogniem zamontowanych w kadłubach kulomiotów. Masakra po prostu. W związku z tym dajmy im odsapnąć. Esatis, a też z Litwy. Thank you. cicha, spokojna muzyka. Patrzę, że państwo mimo wszystko słuchają i różne rzeczy robią. Za chwilę do tego przejdziemy, ale na razie w sumie wszyscy brniemy razem z niedobitkami. Ci, którzy przeżyli, po 7 dniach ucieczki byli już całkiem złamani, wyprani z sił. Nawet Plater ledwo się tliła. Liza Żmijewska martwiła się o nią. W ciągu tygodnia zobaczyła, jak jej kuzynka, mówiły tak o sobie, choć nie były spokrewnione, postarzała się o dobre 5 lat. Lizę niepokoiły głębokie bruzdy na twarzy Emilii, jej niewyspane oczy. Niepokoił fakt, że na postojach nie obmywała się już z ziemi i pyłu. Najbardziej jednak przerażało to, że cały czas mówiła do siebie i gwizdała pod nosem. Żmijewska znała ten odgłos. Wiedziała, że kuzynka próbuje odnaleźć wargami dźwięk, który usłyszeli pod Wilnem, kiedy wszystko się zaczęło, kiedy pękło niebo. Piekielny ton, którego nie chciała już nigdy słyszeć. Teraz Eliza siedziała na pniu, a Emilia stała oparta o drzewo i czubkiem szabli ryła w ziemi, wygrywając na rysunku wojnę, którą już dawno przegrali. Była tylko wychudłym, słabym i bladym cieniem dawnej pani pułkownik. Eliza nie mogła na to dłużej patrzeć. No, to może i my nie patrzmy. W takim razie sięgamy po kolejną płytę litewską jako trofeum z Katowic, z Łomeksu. Gwaga, tak się nazywa, tak? Gwata, przepraszam. Projekt Donisa. I 15 utworów składa się na opowieść. Bracia podążyli na bitwę, mówiąc na wiatr. Thank you. bracia na wojnę wyruszyli i jeszcze się pojawią za chwilę, a tymczasem Eliza, i nie jest to ta od pana Sułka, nie mogła na to dłużej patrzeć. Wiedziała, że potrzebują pomocy, a jedyną osobą, która mogła coś działać w tym czarnym lesie, była ona sama. Odwróciła się więc, zniknęła między drzewami. Otoczył ją ciemny litewski matecznik. Gałęzie splątały się nad jej głową, wzbity baldachim, który nie przepuszczał słońca, opierając swą nabrzmiałą, zieloną masę na grubych pniach. Pnie schodziły w dół omszałymi kolumnami, a u podstawy rozszczepiały się wachlarzem pofalowanych korzeni. Korzenie wgryzały się w mięsiste, zielone poduchy, a poduchy mchu. Mech był tak miękki, że Eliza przez moment miała ochotę zdjąć buty, położyć się na nim i zasnąć. Skarciła się w myślach. Nie była już dziewczynką, a to nie było bezpieczne miejsce. Mickiewicz pisał niedawno o litewskim mateczniku, że ściągają do niego wszelkie zwierzęta. Jak zwykle miał tylko blade pojęcie o faktach. Eliza dobrze wiedziała, że w najciemniejszych, najgłębszych lasach, gdzie nigdy nie zagląda człowiek, kryją się rzeczy, których nawet zwierzęta wolą unikać. Właśnie tych rzeczy szukała. Minęła dąb, który musiał pamiętać jeszcze pierwszych pogan. Prześlizgnęła się pod obalonym ze starości pniem. Gdzieś niedaleko szumiał strumyk, ale w półmroku nie potrafiła go dostrzec. Zapach mokrego runa był tak intensywny, że można było go kroić. W pewnym momencie dołączyła do niego inna woń, trudna do opisania. Świdrująca. Żmieska wiedziała już, że to, czego szuka, jest w pobliżu. Ale jak zmusić to, by się ujawniło? O, i niech to pytanie na razie zawiśnie w powietrzu, bez odpowiedzi, bo Gewata powraca. Dolija, žirgolais, dolija, dolija. i w zasadzie powinniśmy kontynuować naszą opowieść, ale państwo wiedzą, że półredaktor jest roztargniony i żebym nie zapomniał, mamy już nową płytę Kamerate z Mediolanu i jeżeli państwo jeszcze nie słyszeli tego zespołu, to teraz przypomnienie. Byłem w 2015 roku w Grocie, w Balde. To miejsce dość szczególne i być może nawet i gdybym się dobrze w ciemności rozejrzał, to bym zobaczył Elizę, naszą bohaterkę, bo w dawnych czasach grota dawała schronienie i wytchnienie germańskim wprawdzie, ale jednak woją. Miejsce kultowe i dla miłośników muzyki ciemnej nie ma lepszego niż jaskinia. Kamerata mediolańska na festiwalu pojawiła się w pełnej krasie i zagrała z pompą, czyli z orkiestrą i wyglądało tak, jakby to był jakiś, no nie powiem opera, ale w każdym razie coś w tym stylu. Profesji Festiwal 2015, Kamerata z Mediolanu, a później już w gąszcz i w chaszcze.